0%. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Od liczby szczepień zależy to, co stanie się jesienią. Tak o szczepieniach przeciwko koronawirusowi mówi rzecznik rządu. Na amerykańską decyzję o braku sankcji na budowniczych Nord Stream 2 wpłynęły relacje z Niemcami, przyznała to rzeczniczka Białego Domu. Hamas i Izrael wstrzymują ogień na granicy Strefy Gazy. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że ogromnym wyzwaniem jest, aby przekonać do szczepień osoby wobec nich sceptyczne. Dlatego uruchomiono akcję informacyjną angażującą sportowców, aktorów i przedstawicieli życia publicznego. Piotr Miller podkreślał, że przygotowano wiele ułatwień dla tych, którzy chcą się zaszczepić przeciwko COVID-19. Pamiętajmy o tym, że szczepienia są dobrowolne, aczkolwiek od ich liczby zależy to, czy uchronimy się przed negatywnymi skutkami potencjalnej kolejnej fali jesienią. Dlatego to wszystko zależy od nas i dlatego apelujemy do wszystkich, aby do tych szczepień podejść. Przygotowujemy też takie warunki, aby ułatwić te szczepienia w jak najlepszy sposób, to znaczy w zakładach pracy i w punktach takich jak apteki, czyli ta dostępność, żeby była jeszcze łatwiejsza, tak aby każdy mógł z tego skorzystać. W najbliższych dniach w Polsce ruszy pilotażowy program tzw. paszportów covidowych. O certyfikatach będą mówić przywódcy państw Unii podczas szczytu w Brukseli w przyszłym tygodniu. Biały Dom przyznał, że powodem odstąpienia przez Stany Zjednoczone od wykonania decyzji o sankcjach wobec firmy Nord Stream 2 AG były relacje z Niemcami. Podczas briefingu w Waszyngtonie rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki podtrzymała sprzeciw USA wobec gazociągu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Jen Psaki przekonywała, że nałożone wczoraj przez Stany Zjednoczone sankcje na Nord Stream 2 są najbardziej surowe z dotychczasowych, bo obejmują 4 rosyjskie statki, 4 firmy oraz dodatkowych 9 statków będących w posiadaniu Rosji. Pytana, dlaczego Waszyngton ostatecznie nie objął sankcjami realizującą projekt firmę Nord Stream 2 AG, Psaki wskazała na fakt, że w momencie objęcia urzędu przez Joe Bidena Nord Stream 2 był ukończony w 95%. W jaki sposób mogliśmy zablokować projekt zaawansowany w 95% realizowany w innym kraju? Pytała rzeczniczka Białego Domu. Podejmując decyzję o zawieszeniu wykonania sankcji wobec Nord Stream 2 AG, sekretarz stanu Antony Blinken powołał się na interes narodowy. Poproszona o sprecyzowanie tych powodów, Psaki odpowiedziała. Oczywiście mamy ważne i żywotne relacje z przywódcami Niemiec. Wzięliśmy też pod uwagę szereg globalnych czynników. Powiedziała rzeczniczka Białego Domu, dodając, że Stany Zjednoczone nadal uznają Nord Stream 2 za zagrożenie dla bezpieczeństwa Ukrainy, wschodniej flanki NATO i Europy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W ocenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego minimalny spadek zatrudnienia w polskiej gospodarce jest tymczasowy, a wzrost wynagrodzeń najprawdopodobniej spowolni w kolejnych miesiącach. Główny Urząd Statystyczny podał, że zatrudnienie w przedsiębiorstwach w kwietniu wyniosło ponad 6 300 tysięcy. To wzrost o 0,9% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Natomiast spadek o 0,2%, gdy porówna się te dane z marcem tego roku. Mówi analityk z Instytutu Jakub Rybacki. Rok temu przedsiębiorstwa skracały wymiar czasu pracy, co obniżało raportowaną liczbę etatów. Bieżące dane oznaczają de facto, że liczba pracujących lekko skurczyła się w stosunku do marca. Komentarz GUS sugeruje jednak, że spowodowane jest to częstszym korzystaniem z zasiłków opiekuńczych. Spodziewamy się, że taki spadek zatrudnienia jest jedynie tymczasowy. Kolejne miesiące powinny przynieść ponowny wzrost liczby pracujących. Przedsiębiorcy ankietowani przez GUS są coraz bardziej optymistyczni. Oceny w przemyśle i handlu są lepsze. Ożywienie najwolniej dociera do branży budowlanej oraz sektora usług. GUS podał też, że w ubiegłym miesiącu średnia płaca brutto w firmach wyniosła 5805 zł i 72 grosze. Była wyższa niż przed rokiem o 9,9%. Z kolei w porównaniu miesiąc do miesiąca spadła o 2,1%. Hamas i Izrael wstrzymują ogień na granicy Strefy Gazy o godzinie 2 w nocy z czwartku na piątek, poinformowali oficjalnie przedstawiciele Hamasu. Wiadomość o uzgodnionym zawieszeniu broni potwierdziła też strona izraelska. Biuro premiera Izraela Benjamina Netanyahu podało, że gabinet bezpieczeństwa jednomyślnie opowiedział się za wzajemnym i bezwarunkowym rozejmem w Strefie Gazy zaproponowanym przez egipskiego mediatora. Działania dyplomatyczne zmierzające do rozejmu w konflikcie izraelsko-palestyńskim nabrały tempa po tym, jak prezydent USA Joe Biden wezwał premiera Netanyahu do deeskalacji konfliktu. Od 10 maja, gdy rozpoczęły się walki między Izraelem a Hamasem, zginęło ponad 230 Palestyńczyków.

złote ci otworzę, niebo złote ci otworzę, niebo złote ci otworzę, w którym ciszę biała nić, jak ogromnych dźwięków orzech, ogromnych dźwięków orzech, ogromnych dźwięków orzech, które pęknie, aby żyć. Mela Koteluk i Kwadrofonik to ten muzyczny tandem, który podjął się bardzo pięknego muzycznego wyzwania, otuleniem muzyką słów, słów wyjątkowych, które wybrzmiewają długo po ich wypowiedzeniu, a ich autorem jest Krzysztof Kamil Baczyński. Zaklęć ogromne koło, krążę po niebie płynącym w czas. W sklepieniu cichym jak śmierć słowików nagle porywa mosiężny cyklon. Zostają podobni, podobni rozdartym nad śmiercią cyrklom. Oto przedłużone w głowie. mocniejszy od planet. Płyną masy coraz dalszych ku rozrąbać dzień meteorów ciosem, snu jak toporem na pół. W dzisiejszej Noc Harmonii będziemy powracać jeszcze do Meliko Teluk i tego wyjątkowego albumu, który mnie zupełnie oczarował. Tymczasem przed nami wielka postać polskiej muzyki, polskiej piosenki. Niezwykle inspirujący dla wielu artystów. Mowa oczywiście o Marku Grechucie. Ale nie mam pewności, że nim mówili. ale nie mam pewności, że to za naszych czasów. Ale nie mam pewności, że to za naszych czasów. Naszego świata, ale nie mam pewności, że to naszego świata. Ale nie mam pewności, że to naszego świata. Jestem przekonana, że zanurzając się w poezję, nasze serca stają się bardziej czułe, zdecydowanie bardziej wrażliwe. I to właśnie tego tak nam potrzeba. Cieszę się, że na polskim rynku muzycznym coraz częściej pojawiają się propozycje, w których artyści biorą na warsztat wartościowe teksty, teksty z przekazem, bo poezja połączona z muzyką ma podwójną siłę. Krzysztof Rzesławski Quartet i Natalia Lubrano w 2016 roku wydali płytę zawierającą jazzowe interpretacje tekstów Agnieszki Osieckiej. ulicy to jest pech. Zbyt nerwowi są, grzeszą kiedy śpią, a ja nie wiem po co. Sing, sing czasem prosi mnie, bym schowała to czy tamto gdzieś na dnie. Wezmę grosz czy dwa, on pretensje ma, a ja nie wiem o co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski pysz? Ty mnie widzisz, czemu wołasz SOS? Na mój widok SOS. Nienaganny urok twój, co też ci się śni, o co chodzi ci, powiedz, powiedz o co. Sing, sing czasem prosi mnie, bym schowała to czy tamto gdzieś na dnie. Wezmę grosz czy dwa, on pretensje ma, a ja nie wiem o. Lepsza niż cała reszta pań, cały babski pysz. Gdy mnie widzisz, czemu wołasz SOS? Na mój widok SOS. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski pysz? Gdy mnie widzisz, czemu wołasz SOS? Zmysłowy z jazzowym pazurem aranż jakże dobrze znanego utworu tutaj w wykonaniu wrocławskiej wokalistki Natalii Lubrano i kwartetu Krzysztofa Rzesławskiego. A czy macie Państwo takie albumy z dziecięcych lat, które Was kształtowały? No bo przecież jako dzieci jesteśmy niczym gąbka, chłoniemy wszystko, co jest nam serwowane. Ja osobiście mam do dziś taką kasetę magnetofonową z oryginalną pomarańczową naklejką. Tę kasetę podarowała mi moja mama, gdy miałam mniej więcej 10 lat. Na wspomnianej kasecie znajdują się nagrania Urszuli Sipińskiej. I wierzcie mi Państwo, że muzyka ta towarzyszy mi do dziś. wszystkim nigdy mi nie będzie wstyd. Szukam kogoś, kogoś na stałe, na długą drogę w dal. Szukam kogoś na życie całe, na wspólny śmiech i żal. Absolutnie, Urszula Sipińska, to ona porwała mnie właśnie ze studia Polskiego Radia na Myśliwieckiej w ten mój dziecięcy czas. Taką siłę może mieć tylko i wyłącznie muzyka. A my powróćmy do Meli Koteluk i tej propozycji fonograficznej Muzeum Powstania Warszawskiego, Astronomia poety Baczyński. Płyta ta ukazała się w czasie pandemicznym, w tym jakże ciężkim czasie dla muzyków w roku 2020. Została przygotowana przez Melę Koteluk i zespół Kwadrofonik specjalnie z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Idące na nich prosto do pory. Cosa Nostra. Dobory, Cosa Nostra. Dobory, Cosa Nostra. Dobory, Cosa Nostra. Drzewa to chmur zgęszczenia, pod nimi dzwoni ziemia, nad nimi rwą bezbrane, planet jest brązulane. Drzewa to chmur zgęszczenia, pod nimi dzwoni ziemia, nad nimi rwą bezbrane, planet jest brązulane. Drzewa to Mela Koteluk i Kwadrofonik. Bardzo cenię sobie twórczość grupy Kwadrofonik, zarówno za płytę Lutosławski Tuwim, piosenki nie tylko dla dzieci, gdzie teksty Juliana Tuwima śpiewa znakomita jazzowa wokalistka Dorota Miśkiewicz. Lecz jednak w sposób szczególny ukochałam album Adama Struga, Rekwiem Ludowe. I zapewne przyjdzie czas, by to rekwiem zabrzmiało również w Noc Harmonii. Tymczasem powróćmy do Marka Grechuty i utworu Gdzieś w nas. Autorem słów tej piosenki jest Ryszard Milczewski-Bruno. Gwiazdy poezji, gdzieś w nas niosą krzyże Polonii, gdzieś w nas kwilobuty północy, gdzieś w nas idą ludzie niezłomni, gdzieś w nas mocą kaci strumienia, gdzieś w nas piszą donos na życie, gdzieś w nas pieją prawdy na różne, gdzieś w nas płaczą baby mesyte, gdzieś w nas stoją namiot cyrkowców, gdzieś w nas proszą dzieci jaskółki, gdzieś w nas grają karty w płomieni, gdzieś w nas tańczą strachu stróżowie, gdzieś w nas jadą wolni bogowie, gdzieś w nas piją klęsne godzowie, gdzieś w nas, gdzieś w nas. Polonii, gdzieś w nas kwilobuty północy, gdzieś w nas idą ludzie niezłomni, gdzieś w nas mocą kaci w strumienia, gdzieś w nas piszą do nas na życie, gdzieś w nas pieją prawdy na różne, gdzieś w nas płaczą baby niesyte, gdzieś w nas stoją namiot cyrkowcy, gdzieś w nas proszą dzieci jaskółki, gdzieś w nas grają karty płomieni, gdzieś w nas. Gdzieś w nas tańczą strachu stróżowie, gdzieś w nas jadą wolni bogowie, gdzieś w nas piją klęski wodzowe, gdzieś w nas. Gdzieś nas niosą krzyże Polonii, gdzieś nas kwilobuty północy, gdzieś nas idą ludzie niezłomni, gdzieś nas mocą kaci strumienia, gdzieś nas piszą do nas na życie, gdzieś nas piją prawdy na różne, gdzieś nas płaczą baby niesyte, gdzieś nas stoją namiot cyrkowcy, gdzieś nas poszą dzieci jaskółki, gdzieś nas grają karty w płomieniu, gdzieś nas. We'll be right back.

znam pół Boga, pół człowieka, dam wolności i dam rano tę dzieweczkę przeczuwaną. Bolą mnie nogi, izba pusta, w piecu lewiatan tak się pluska. Wzgórze za oknem się przybliża, a nie ma kto zdjąć ciała z krzyża. Idźcie nogi, dam wam buty, dam na drogę kij okuty, dam wam skrzypce, dam wam miodu, dam wam dywan z carogrodu, dam wam konia, a pod wieczór stanę przeciw wam przy mieczu. Gdzie ty jesteś? Za wodą, za trawą, za ciszą. Gdzie się listy? Na liściu same piszą i piszą. Gdzie się noże od trzonek, nawet w chleby nie wbija i jedynie płot patrzy za chabinki i kija. Gdzie ty jesteś? Za trwogą, za pająkiem, za myszą. Gdzie mnie uszy, lubianu i radaru nie słyszą. Gdzie nie bije się monet, jakbyś młotkiem bił w ciemię, a grom w głębek zwinięty przy kopczyku rdzy drzemie. Gdzie ty jesteś? Za tobą, za snem twym, za pieśnią. Gdzie twe oczy? Źdźbła trawy nie prześlepią. Gdzie tak mówi się, jestem, jakby nigdy nie było kurzej szyi pod nożem białej brzozy pod piłą. Piękne słowa okraszone cudowną muzyką, czy też na odwrót, piękna muzyka okraszona cudownym słowem ma potężną siłę. Znajdźmy tylko czas, byśmy mogli się w niej zatracić. Tę noc harmonię w radiowej Trójce kończę wymownym utworem zatytułowanym Wolność. Jak wiele dla nas znaczy, prawda? Dobranoc. Julia Sawicka-Kotomska. Przebudź się, jesteś wolny, jesteś wolny, jesteś wolny. Jak w ziemi duch szedł dołem do okolny. Przebudź się, jesteś wolny, jesteś wolny, jesteś wolny. Obudź słuch, jesteś wolny, jesteś wolny, jesteś. Thank you. skutą. Będziesz w dłoń ujęty, będziesz ludzkie dłuto. A jeśli nie uwierzysz, będziesz w dłoń ujęty przez czas, przez czas przeklęty. Otwórz oczy, jesteś wolny i rzeknij, niech się stanę.